Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 2:02, poniedziałek, 25 dzień sierpnia. Rozpoczynamy nowy tydzień. Wspólnie wakacje się kończą. Nie warto zatem marnować czasu. Chłonąć, napawać się i zwiedzać. Tak też ponownie uczyniłem. Wypoczynkowo też śmiało można powiedzieć system trójkowy. 3 dni, 2 noce pod namiotem, pod śpiwór około 21, a ze śpiwora o 5. I w roli głównej Ojcowski Park Narodowy. Piękne miejsce i okolice też, ale o tym od czasu do czasu też trochę później. Zatem maksymalnie dotleniony prosto z krainy skał, nietoperzy i pstrągów. Zapraszam do 6. Towarzyszem tej radiowej podróży tym razem, jakże przyjemnej, Halina Leszczyńska. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Świetliste padam znów z nóg. Oddycham milionem oddechów, ja nie boję, może i to. Trójka, Polskie Radio, coś mi świta, 9,5 minuty po czwartej. Do tego momentu Katia i Mela Koteluk przed momentem. No tak, momenty, chwile, małe przyjemności. Na przykład patrząc na skały, na zieleń, na lasy, przepiękne drzewa, siedzieć przy potoku, przy prądniku, na trawie i tak w ramach tak zwanego pikniku pod wiszącą skałą palcami dobierać się do mięsa wędzonego pstrąga, pieczone ziemniaczki, miks kiszonek w Dniu Polskiej Żywności. A taki dziś, proszę Państwa, mamy. Polecam naszego wędzonego lub ewentualnie duszonego pstrąga. Mamy piękne miejsca, cudowne smaki, a do tego jeszcze w Ojcowskim Parku Narodowym jest źródełko miłości. Polecam to miejsce, doskonała wycieczka, na przykład na weekend. Tymczasem, jak słyszymy, On Air Mix 2025, doskonale przecież znanego utworu. Proszę Państwa, to jest nasza piosenka dnia. Free as a Bird w programie trzecim Polskiego Radia, już teraz The Beatles. planszowe, literatura faktu. Korpo, motor i bato deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego wrona, tego. Walka o klimat, poziom ambicji TLDR. Standard wolności, Made in China. Świat potrzebuje terapii. Tego wrona, tego gór. Tego wrona, tego gór. Tego wrona, tego gór. Tego wrona, tego. Niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałąź przemysłu i ojo. Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino. Dziękuję, pozdrawiam. Tego wrona, tego gór. Tego wrona, tego gór. Po czwartej, trójka, Polskie Radio, to teraz będzie z bardzo przyjemnego cyklu, którego jestem wielkim orędownikiem. Kiss and Ride, ewentualnie Kiss and Drive. Jeżeli ktoś z Państwa w trasie, a powieki ciężkie, to na pobudzenie i złapanie świeżości zagramy za moment. Nawet możemy grać już, proszę bardzo, Halino. Podpierając się też muzycznym kalendarium, Gene Simmons, współzałożyciel grupy Kiss, ma dzisiaj 76. urodziny. Wielki miłośnik twórczości grupy The Beatles, z którą kilka minut temu przecież się już słyszeliśmy. W zasadzie gdyby nie było The Beatles, to nie byłoby też grupy Kiss. Basista, pseudonim Demon, zasługi wielkie, ale przede wszystkim ta muzyczna taka, że odkrył grupę Van Halen. No to słuchamy, no i wtłaczamy na dzień dobry dobrą energię w programie trzecim Polskiego Radia. I was made for loving you, Kiss. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. Wanna see it in your eyes. Feel the magic.

25 minut do piątej, Trójka, Polskie Radio, Coś mi świta. To teraz rok 1975. Bruce Springsteen ma ostatnią szansę, by przebić się wreszcie do mainstreamu i osiągnąć sukces komercyjny. Wykorzystał tę szansę. Trzecia płyta i przełom. Tego dnia właśnie, 25 sierpnia 1975 roku, ukazuje się album Born to Run. Album i krążek, o którym autor powiedział tak oto. Miałem ogromne ambicje wobec tego albumu. Chciałem stworzyć najlepszą rockową płytę, jaką kiedykolwiek słyszałem. Chciałem, żeby brzmiała potężnie, żeby chwytała cię za gardło i zmuszała do podróży. Zmuszała, byś zwrócił uwagę nie tylko na muzykę, ale na życie, na samo bycie żywym. No to proszę Państwa, słuchamy to. No tak, Trójka od samego rana z życiem. Ja miałem w maju, Born to Run ma właśnie dziś, 50. Oh, maybe this town rips the bones from your back. It's a day. 17 minut do 5. Run to you, coś mi świta. Trójka, no świetny rozruch właśnie z nami. Dzień dobry. Krzysztof Łoniewski propaguje w programie trzecim miłość do biegania. Biegam, bo lubię, we wtorki po 14. Krzysztof, prowadzący jeden z filarów trójkowej redakcji sportowej, pojawi się także dziś po 6. Mamy mistrzostwa siatkarek w Tajlandii z Wietnamem 3-1. To było w sobotę, a dzisiaj mecz z Kenią. Około 6.40 Krzysztof zaserwuje wszystko, o czym warto wiedzieć po pierwszym meczu i przed drugim, a spotkanie z Kenią, transmisja dzisiaj o 15.30. Na razie już słyszymy grupa Clarksons i James Wrighton, wokalista, gitarzysta tego bandu, właśnie dziś ma 42 urodziny. You got the attic window looking out on the